देवयांश ने दृष्टि को जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता मैम आपको मेरे साथ फॉर्मेलिटी करनी चाहिए। मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ अगर आप कॉफी पीना चाहती हैं तो मैं बना दूंगा, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। दृष्टि थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है आप बना लीजिए, साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं। अब तक पैंथर भी पूर्वी को गोद में उठाए फ्लैट में आ गया था। पैंथर ने जूते बाहर ही उतार दिए थे ताकि बिल्कुल भी आहट ना हो। पूर्वी अब भी बेहोश थी। पैंथर ने पूर्वी को उसके कमरे में लेटा दिया। पैंथर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कितनी भारी है ये, पता नहीं क्या खाती है, मेरी तो कमर ही टूट गई, दिखने में तो हल्की फुल्की है लेकिन वजन में तो आलू की बोरी से भी ज्यादा भारी है। पैंथर बाहर आया तो दिव्यांश किचन को देख रहा था। दिव्यांश ने किचन में कभी काम नहीं किया था, उसे नहीं पता था कॉफी कैसे बनाते हैं। दृष्टि को इम्प्रेस करने के चक्कर में दिव्यांश ने बोल तो दिया था, लेकिन कॉफी बनाते कैसे है ये तो दिव्यांश को पता ही नहीं था। तभी दिव्यांश की नजर पैंथर पर पड़ी जो अपनी हंसी रोके खड़ा था। दिव्यांश ने दोनों हाथ फैलाकर पैंथर को देखा जैसे कहना चाहता हो, कॉफी कैसे बनाते हैं। पैंथर ने भी अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर इशारे में कहा, मुझे क्या पता, मैं क्या ऑफिस में कॉफी बनाता हूँ, मैं आपका मैनेजर हूँ बावर्ची नहीं। पैंथर ने हाथों के इशारे से दिव्यांश को रुकने के लिए कहा। पैंथर ने फोन निकाला और इंटरनेट पर कॉफी बनाने की रेसिपी देखने लगा। दोनों बहुत ध्यान से कॉफी बनाने की रेसिपी देख रहे थे। दोनों के लिए कॉफी बनाना बहुत मुश्किल टास्क था, उन्हें तो बिजनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं था। और आज दृष्टि के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिव्यांश कॉफी बनाने के लिए तैयार हो गया। दिव्यांश ने तो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया था, लेकिन आज वो दृष्टि के लिए कॉफी बनाना चाहता था। दिव्यांश ने पैंथर को धीरे से कहा, कॉफी बनाना कितना मुश्किल काम है यार, मैं डील कर सकता हूँ लेकिन कॉफी बनाना मुझसे नहीं होगा, पैंथर तुम कॉफी बना दो। पैंथर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, सर मैंने अगर कॉफी बना दी फिर तो वो दृष्टि भाभी की आखिरी कॉफी होगी, उसके बाद दृष्टि भाभी कभी कॉफी पीना पसंद नहीं करेगी। आप मुझे बियर बनाने के लिए कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन एक कॉफी बनाना मुझसे नहीं होगा। पैंथर ने फिर मोबाइल की तरफ इशारा किया जिसमें इंटरनेट पर कॉफी बनाने की रेसिपी दिखाई जा रही थी। पैंथर बोला, सर देखिए ना, इसने दूध में चीनी डाली, कॉफी डाली और बन गई, ऐसे ही बना दीजिए। दिव्यांश धीरे से बोला, अगर इतनी आसान लग रही है तो तू क्यों नहीं बना देता। पैंथर अपना सिर नोचते हुए बोला, सर ये गलत बात है, आपने मुझसे पूछकर प्यार नहीं किया था, प्यार आप करें और ये कॉफी बनाने का काम मैं करूं, मुझसे नहीं होगा। दिव्यांश ने धीरे से मगर दांत पीसते हुए कहा, पैंथर 10 मिनट है तुम्हारे पास, या तो कॉफी का अरेंजमेंट करो या खुद बनाओ, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे 2 कॉफी टेबल पर चाहिए, समझे। मैंने दृष्टि को बोल दिया है कि मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, तो कॉफी बहुत अच्छी ही होनी चाहिए। पैंथर गुस्से में अपने पैर पटक कर बोला, क्यों मुसीबत है, देख लेना सर इस बार चाचू से मैं आपकी शिकायत करूंगा, फिर देखता हूँ चाचू के सामने आपका कितना ऑर्डर निकलता है। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को घूर कर देखा और पैंथर किचन में कॉफी बनाने का सामान ढूंढने लगा। पैंथर इंटरनेट पर देखकर जैसे तैसे कॉफी बना रहा था, तभी दृष्टि वहां आ गई। दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर क्या आपने कॉफी बना ली। दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था और पैंथर उम्मीद भरी नजरों से दिव्यांश को। जब दृष्टि को मैनेजर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो खुद ही बोली, अगर कॉफी नहीं बनाई है तो मत बनाइए, मेरा कॉफी पीने का मूड नहीं है। दिव्यांश बोला, अगर कॉफी पीने का मूड नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ और बना देता हूँ। ये सुनते ही पैंथर ने अपने सिर पर हाथ मार दिया। पैंथर मन ही मन खुद से बोला, खुद तो कुछ बनाएंगे नहीं, फिर से मुझे बनाने के लिए कह देंगे, जैसे मैं हलवाई लगा हुआ हूँ, स्मार्ट डैशिंग 6 फुट हाइट, दिखने में मॉडल जैसा लड़का, और ये मुझसे हलवाई का काम करवा रहे हैं। दृष्टि को भूख तो लग रही थी, लेकिन वो आज ही मैनेजर से मिली थी, भला वो कैसे कह सकती थी कि उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दे। दृष्टि बोली, नहीं कुछ नहीं बनाना। लेकिन दिव्यांश दृष्टि की बातों से समझ गया कि दृष्टि को भूख लग रही है, आखिर दृष्टि ने सिर्फ 2 आइसक्रीम ही तो खाई थी। दिव्यांश बोला, शर्माइए मत, आप जो कहेंगी मैं बना दूंगा। दृष्टि बोली, नहीं रहने दीजिए, थोड़ी देर में पूर्वी आ जाएगी, पूर्वी मेरे लिए कुछ बना देगी। दिव्यांश ने जोर देते हुए कहा, नहीं मैम आप मुझे बताइए क्या खाना है, मैं बना दूंगा, चाहे तो आप उसके लिए मुझे पे कर दीजिएगा। दृष्टि बोली, आप मेरे लिए खाना बनाएंगे, आप रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और आप खाना बनाएंगे। दिव्यांश दृष्टि की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था और फिर वो बहुत नरम लहजे में बोला, मैनेजर होने से पहले मैं शेफ का काम ही करता था, मुझे सब कुछ बनाना आता है। पैंथर तो आंख फाड़े दिव्यांश को देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, पानी उबालना आता नहीं है और ये कह रहे हैं कि पहले ये शेफ का काम करते थे, कितना झूठ बोलते हैं ये। दृष्टि बोली, ठीक है तो जो आपको सही लगे बना दीजिएगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर पैंथर को देखा और बोला, जो मुझे सही लगेगा मैं बना दूंगा, आप चलकर हॉल में बैठ जाइए। दृष्टि अंदाजे से जाकर हॉल में बैठ गई। पैंथर ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। दिव्यांश बोला, तुझे जो भी बनाना आता है फटाफट बना दे। पैंथर ने भी चिढ़ते हुए कहा, मुझे उल्लू बनाना आता है, आप बनेंगे? दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को देखा और पैंथर मुंह बनाता हुआ बोला, सर बहुत हो गया, मुझे ये भी नहीं पता कि चाय कढ़ाई में बनती है या कुकर में, और आप मुझे कह रहे हैं कि जो भी बनाना आता है बना दे। ठीक है सर, मैगी बनानी आती है, बना देता हूँ। इतने में पैंथर की कॉफी बन गई थी। पैंथर ने कॉफी का कप दिव्यांश को पकड़ाते हुए कहा, सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं बना पाऊंगा। दिव्यांश ने कॉफी का कप पकड़ लिया और एक सिप ले ली। दिव्यांश ने जैसे ही पहला घूंट भरा उसकी सारी कॉफी बाहर आ गई। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, पैंथर ये क्या फिनाइल बना दिया, इस फिनाइल को तू ही पी ले। इतना कहकर दिव्यांश ने कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। पैंथर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था मैंने कौन सा बावर्ची की ट्रेनिंग ली हुई है, आप ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। दिव्यांश बोला, पैंथर लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने दृष्टि के सामने कह तो दिया कि मैं शेफ का काम करता था, लेकिन तू भी जानता है कि मुझे तो किचन की स्पेलिंग भी तब याद हुई थी जब टीचर ने 20 बार लिखवाई थी। पैंथर पैर पटक कर बोला, यार मैं कहां फंस गया। पैंथर मोबाइल की स्क्रीन को टच करता हुआ बोला, इंटरनेट जिंदाबाद, देखते हैं क्या बना पाएंगे हम। करीब 10 मिनट तक दोनों मोबाइल की स्क्रीन को ही देख रहे थे। तभी पैंथर बोला, सर सलाद काट कर दे देते हैं, हेल्दी भी होती है। दिव्यांश ने घूर कर पैंथर को देखा था। पैंथर फिर से अपने फोन की स्क्रीन देखने लगा। फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि वो दृष्टि के लिए फ्राइड राइस बना देंगे। पैंथर तो मन ही मन बोला, फ्राइड राइस के चक्कर में खिचड़ी ही ना बन जाए। दिव्यांश ने अपनी टी शर्ट की बाजू ऊपर की और चाकू लेकर फ्रिज में प्याज ढूंढने लगा। पैंथर बोला, सर फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? दिव्यांश बोला, प्याज ढूंढ रहा हूँ। पैंथर ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, सर प्याज फ्रिज में नहीं रखते। दिव्यांश हैरानी से बोला, तो कहाँ रखते हैं? पैंथर ने किचन में नजर घुमाई तो एक बकेट में प्याज रखी थी। पैंथर ने प्याज उठाकर दिव्यांश को दे दी। दिव्यांश प्याज को देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि एक कटेगी कैसे। पैंथर ने दिव्यांश के हाथों से प्याज लेकर कहा, सर आप रहने दीजिए मैं ही काट देता हूँ, आप फ्रिज में से वेजिटेबल निकाल दीजिए। दिव्यांश ने फ्रिज खोला और फ्रिज में रखी सभी वेजिटेबल्स निकाल दी। फिर पैंथर के सामने रखते हुए बोला, इन सबको भी काटना पड़ेगा। प्याज काटने से पैंथर की आंखों में आंसू आ रहे थे, इसीलिए वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, नहीं सर ये सब चावल में डालने से ही कट जाएंगी। दिव्यांश को लगा कि पैंथर सही कह रहा है। दिव्यांश इनोसेंट होकर बोला, अच्छा बस प्याज काटनी पड़ती है, बाकी सब्जियां अपने आप कट जाती हैं। पैंथर का मन हो रहा था कि वो अपना सर नोच ले। पैंथर को रोता हुआ देखकर दिव्यांश बोला, तुम रो क्यों रहे हो, इतना मुश्किल भी नहीं है जो तुम रोने ही लगे। पैंथर ने चाकू और प्याज दिव्यांश के सामने रखते हुए कहा, सर आप इसे काटिए, तब तक मैं सब्जियां धो लेता हूँ। दिव्यांश भी प्याज काटने लगा। थोड़ी देर में दिव्यांश की आंखों से भी आंसू आ गए। तभी दिव्यांश को देखकर पैंथर बोला, सर इतना मुश्किल भी नहीं है जो आप रोने लगे। दिव्यांश को अब समझ आया कि प्याज काटने से आंखों से आंसू आते हैं। दिव्यांश प्याज काटते हुए बोला, मुझे तो लगा बस मोहब्बत ही रुलाती है, आज तो प्याज ने भी रुला दिया। दिव्यांश प्याज काट रहा था, अचानक दिव्यांश की उंगली में चाकू लग गया। पैंथर ने जैसे ही देखा उसने दिव्यांश के हाथों से चाकू लेकर साइड में रखा। फिर थोड़ा सा फिक्र जताते हुए कहा, सर प्लीज आप रहने दीजिए मैं कर लूंगा, आप यहाँ बैठ जाइए। पैंथर ने दिव्यांश को एक चेयर पर बैठा दिया। दिव्यांश बोला, हल्का सा कट है, कुछ नहीं हुआ मुझे। पैंथर फिर भी बर्फ लेकर दिव्यांश की उंगली पर लगाने लगा। दिव्यांश बोला, खाना बनाने पर ध्यान दे नहीं तो आधी रात हो जाएगी और मैं दृष्टि को कुछ नहीं खिला पाऊंगा, फिर वो मन ही मन सोचेगी कि डींगे तो बहुत मार रहा था लेकिन अब तक कुछ बना नहीं पाया। पैंथर ने अपनी जेब में से एक बैंडेज निकाली और दिव्यांश की उंगली पर लपेट दी। दिव्यांश बोला, बैंडेज जेब में लेकर घूमता है। पैंथर बोला, नहीं बबीता आंटी ने जेब में रखी थी। दिव्यांश और पैंथर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फाइनली दिव्यांश और पैंथर दोनों ने मिलकर इंटरनेट से वीडियो देखकर जैसे तैसे फ्राइड राइस बना दिए। वो फ्राइड राइस देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि पैंथर ने गलती से उसमें हल्दी डाल दी थी, जिसमें वो फ्राइड राइस कम पुलाव ज्यादा लग रहे थे। दिव्यांश ने वीडियो देखते हुए कहा, पैंथर ये तो व्हाइट कलर के और तेरे येलो कलर के। पैंथर बोला, सर दिमाग की दही मत करो, आजकल मेहनत की कदर ही नहीं होती। मैंने इतनी मुश्किल से फ्राइड राइस बनाए हैं और आप कमी निकाल रहे हैं। वैसे भी दृष्टि भाभी देख नहीं सकती तो उन्हें क्या पता चलेगा कि ये व्हाइट है कि येलो। खाने में टेस्टी होना चाहिए बस। दिव्यांश ने एक चम्मच लेकर उसे खाया और जैसे ही खाया वो सारे फ्राइड राइस बाहर आ गए। दिव्यांश को खांसी हो रही थी और पैंथर उसकी पीठ थपथपा रहा था। दिव्यांश ने राइस थूकते हुए कहा, ये क्या गोबर बना दिया। पैंथर ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, दुनिया भर में घूम घूम कर सब कुछ टेस्ट कर रखा है आपने भी, आपको कैसे पता कि ये गोबर बना है? आपने गोबर खाया? आपको पता है गोबर का टेस्ट कैसा होता है? दिव्यांश ने पैंथर के सिर पर एक चपत लगाकर कहा, साले ज्यादा स्मार्ट मत बन, इसका टेस्ट फ्राइड राइस जैसा नहीं है, पता नहीं कैसा अजीब सा ही टेस्ट है। पैंथर ने अपने सिर को हल्का सा रब करते हुए बोला, सर मैं आपका साला नहीं हूं, साड़ू हूं। ओए साड़ू, मुझे लगता है मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा, दिव्यांश ने इरिटेट होकर कहा। बनाना पड़ेगा? पैंथर भी मुंह सड़ाकर बोला, सर आज पूरी रात खाना ही बनाना है, कभी मैं बनाऊंगा कभी आप बनाओगे, इसी में संशोधन करके मैडम को खिला देते हैं। संशोधन? दिव्यांश ने हैरानी से पूछा क्योंकि उसे संशोधन का मतलब नहीं पता था। पैंथर ने भी ताना मारते हुए कहा, सर आपके टीचर ने संशोधन का मतलब 20 बार नहीं लिखवाया। दिव्यांश पैंथर को गुस्से में घूर रहा था। क्या दोनों मिलकर दृष्टि को कुछ खिला पाएंगे या दृष्टि ऐसे ही भूखी बैठी रहेगी?